پکې زر غوندې داس پر لیرګن ګولو نا اریا نا تا زید سریا وایو تشکیلو نا پکتی کتا زید سریا وایو تشکیلو نا پکې زر غوندې داس پر لیرګن ګولو نا غزنی د چت شکل ته پکتی اتا پکتی کتا زید سړیا ورو تشکیلو نا پکې زر غوندې داس پر لیرګن ګولو نا اریا نا تا زید سړیا ورو تشکیلو نا پکتی څوک چې دل دی وغرو د کپی سات پکتی کتا زید سړیا ورو تشکیلو نا پکې زر غوندې داس پر لیرګن ګولو نا اریا نا تا زید سړیا ورو تشکیلو نا پکتی دشمن حیران یې دا سنگین مساقالا تا پکتی کتا زید سریا ورو تشکیلو نا پکې زر غوندې داس پر لیرګن ګولو نا اریا نا تا زید سریا ورو تشکیلو نا پکتی دی پلانو نا دی نیمروز بدغیز بارا تا پکتی کاتا زید سریا وارو تشکیلو نا پکی زر غندی دست پر لی رنگن گولو نا اریانا تا زید سریا وارو تشکیلو نا پکتی پکی زر غندی دست پر لی رنگن گولو نا اریانا تا زید سریا وارو تشکیلو نا پکتی کاتا گرانو او خوگو مینوالو دا دیخ کلی او رنگین شیر بپرا فرمایش کردی دی دیر گران او مخترم رو مدنی افتخار محب الله او حافظ طالب جان شاعر دی گران رو صبری سروزی وال زید سریا وارو تشکیلو نا